skuteczna. Suplement diety MagMisie, pyszne magnesowe misie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 sierpnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Krajowa Rada Sądownictwa opiniuje kandydatury do Sądu Najwyższego, dziś do Izby Dyscyplinarnej. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna w ataku nożownika w miejscowości Trap we Francji. Jan III Sobieski na cenzurowanym. Burmistrz Wiednia z obawy przed mniejszością turecką nie pozwolił na postawienie pomnika. Kandydatów do Sądu Najwyższego opiniuje Krajowa Rada Sądownictwa, dziś i jutro do Izb Dyscyplinarnej i Karnej, w poniedziałek i we wtorek do Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. O tym, że posiedzenie zwołano z dnia na dzień, a członkowie Rady nie mogli zapoznać się z protokołami z przesłuchań kandydatów, mówił poseł PO Borys Budka. Tak naprawdę dzisiaj zupełnie w ciemno Krajowa Rada Sądownictwa będzie dokonywać wyboru sędziów do Izby Dyscyplinarnej, a w kolejnych dniach zupełnie w ciemno, bez zapoznania się z dokumentami, zostaną przedstawieni kandydaci do innych izb. Ten pośpiech pokazuje tylko, że lista sędziów Sądu Najwyższego być może jest już dawno ustalona w innym miejscu. Z tym zarzutem nie zgadza się marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS. Ja jeszcze nie słyszałem wypowiedzi pana posła Budki pozytywnej i życzliwej pod adresem czy działania KRS-u, czy działania Prawa i Sprawiedliwości. Pan Budka wpisywał się i wpisuje się w totalną opozycję i realizuje plan totalnej opozycji. Na pewno nie są gotowe, pracuje, rzetelnie pracuje KRS i pan Budka zbyt daleko posuwa się ze swoimi ocenami. Z kandydowania do Sądu Najwyższego zrezygnowały trzy osoby, wśród nich sędzia Trybunału Konstytucyjnego Mariusz Muszyński, który aspirował do Izby Dyscyplinarnej. Rano KRS otrzymała jego pisemną rezygnację. Początkowo zakładano, że posiedzenie Rady odbędzie się we wrześniu. Zdecydowano jednak, że zostanie zwołane wcześniej. Dwie osoby zginęły. Jedna została ranna w ataku nożowniska w miejscowości Trap na zachód od Paryża. 36-letni napastnik miał według świadków krzyczeć Allah Akbar. Został zastrzelony przez policjantów. Ofiarami napastnika były jego matka i siostra. Na miejsce tragedii przyjechał minister spraw wewnętrznych Francji, Gérard Colomb. Według obecnego stanu wiedzy mamy raczej do czynienia z kimś o poważnych problemach psychicznych, z kimś raczej niezrównoważonym niż zaangażowanym w działalność organizacji terrorystycznej, a państwa islamskiego tym bardziej. Śledztwo się toczy, będziemy więcej wiedzieli po sprawdzeniu jego telefonu, mieszkania. Według śledczych powodem agresji mógł być konflikt w rodzinie. Zabójca 2 lata temu został skazany za głoszenie islamskiego terroryzmu. Odpowiedzialność za ten atak wzięło na siebie tzw. państwo islamskie. Policja, prokuratura i pracownicy Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego wyjaśniają okoliczności tragedii na przejeździe kolejowym w Szaflarach na Podhalu. Podczas egzaminu na prawo jazdy, gdy samochód wjechał na przejazd, zgasł silnik. Po uderzeniu pociąg pchał samochód przez kilkadziesiąt metrów. 18-letnia kursantka zmarła w szpitalu. Do wypadku doszło na oznakowanym przejeździe, mówi Mariusz Wójcik z policji w Nowym Targu. Egzaminator nie odniósł obrażeń, natomiast kobieta zdająca ten egzamin na prawo jazdy została zabrana do szpitala. Jest to przejazd kolejowy oznakowany, aczkolwiek niestrzeżony. Wstrzymano ruch pociągów między Zakopanem a Nowym Targiem. W serwisie Trójki kolejne informacje. Pomnik Jana III Sobieskiego miał stanąć w Wiedniu, jednak nowy burmistrz miasta, socjaldemokrata Michel Ludwik, obawia się, że mógłby on drażnić turecką mniejszość i zablokował projekt. Plany upamiętnienia zwycięzcy z 1683 roku zostały zatwierdzone przez poprzednie władze stolicy Austrii, a pomysłodawcy mają wszystkie pozwolenia, mówi autor projektu profesor Czesław Dźwigaj. W 2014 roku zostały zatwierdzone wszystkie projekty, zostały wydane wszystkie zezwolenia. Na podstawie tych zezwoleń w 2014 roku i 2015 powstały fundamenty, powstał postument i plac wokoło. Decyzję burmistrza Wiednia komentuje publicysta i historyk Piotr Gursztyn. Jan Sobieski uratował Wiedeń. Turcy nie walczyli na swoim terytorium, byli agresorem i to bardzo brutalnym, okrutnym agresorem. Więcej na ten temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A to był serwis Trójki. 32 stopnie, tyle maksymalnie dziś na termometrach. Najcieplej w Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu. Powyżej 30 też w Szczecinie, Gorzowie, Wielkopolskim, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Krakowie. Po południu i wieczorem zacznie się chmurzyć. Popada i zagrzmi w Jeleniej Górze i Zakopanem. W nocy deszcz także na zachodzie i Pomorzu. Od 13 stopni w Suwałkach do 21 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 100 lat niepodległości.

Nieprzypadkowy początek, nieprzypadkowy będzie też koniec. Teraz pora na piosenkę dnia. Dziś zespół White Denim. Utwór nazywa się It Might Get Dark. A bit to waste of time, it's alright. Sometimes you waste your time. It's alright to look around. If you gotta skip town, keep your head down, put your feet off the ground. They say you're pretty something. Why don't you find something better to do? We are wanting to mean more than nothing. Oh, but nothing appears to be true. Waiting on a suntan man, $10 talking, $100 in hand. Radio's playing music I can't stand. Blow out smoke, share the peak with your fan. Mama got rich, but your daddy's the star. Fools in the charts, but doesn't know who you are. Waking up early, take your seat at the bar. Do the blues to boogie like the keys in the car. And they say you're really something. Kwadrans po 15. It Might Get Dark. Grupa White Denim, nasza dzisiejsza piosenka dnia. Teraz zagramy po raz pierwszy, ale nie ostatni w tym programie, z płyty, która, cytuję, została zarejestrowana w wolnych chwilach między październikiem 2017 a czerwcem 2018 roku w The Hand Luggage Studio, czyli na zapleczu pewnego warszawskiego sklepu dla gitarzystów, przy pomocy sprzętu mieszczącego się w jednej torbie podróżnej. Głównie nocą, bądź pomiędzy 6 a 9 rano. Mały kawał drogi mam za sobą. Mam nadzieję drugie tyle biec. Z niejednych chmur złamany na pół spadałem na ziemię głową w stół. Jeden raz wichnąłem sobie serce. Bywało, że obiłem sobie tył. Ale idę gdzie chcę, tak nie czuję jak mnie prowadzi mi mój spokojny sen. Nie. Nie ma wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże ci. Oh, pisałem kasę jak ten bał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę cię, bo lubię mieć prostą mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakałem kiedy szedł na tamten świat. A ja wierzę, że ty wraz u końca mych dni zostaniesz na blisku jak dziś. Nie, nie ma wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się gdzieś położę spać, los pomoże ci. To wciąż dość rzadki, ale proszę mi wierzyć, piękny moment, kiedy młody człowiek przynosi zafoliowaną płytę, swój pierwszy prawdziwy album, a na jego twarzy malują się dwie rzeczy. Lekka niepewność i bardzo wielka duma. I wręcza tę płytę, oddając się w ręce radia. Mam nadzieję, że teraz nas Sosnowski słucha. Jego pierwszy prawdziwy album już jest. A może chcesz tańczyć cały dzień? Zjedźmy tu razem po tęczy na jej drugi brzeg. Piach poczuj na mnie, skocz na jedną z fal. Bądźmy tu razem, kochana, ostatni dźwięk. Przemierzam tak kolejny dzień i wiem, że zbliżam się i myślę o tym, bo ciągle mam nadzieję, że jeszcze nie dzisiaj. Hej, spotkajmy się, tak brakuje mi twych oczu. Zanim muzyka umilknie, zanim zgaśnie dzień. Hej, a może by tańczyć aż po zmierz? Zjedźmy tu razem po tęczy na jej drugi brzeg. Przemierzam tak kolejny dzień i wiem, że zbliżam się i myślę o tym, bo ciągle mam nadzieję, że jeszcze nie dzisiaj. Hej, a może chcesz tańczyć cały dzień? Zjedźmy tu razem po tęczy na jej drugi brzeg. Piach poczuj na dnie, skocz na jedną z fal. Bądźmy tu razem, kochane, po ostatni dźwięk. Przemierzam tak kolejny dzień i wiem, że zbliżam się i myślę o tym, bo ciągle mam

have a dance away. Love me till we're blinded. Whoa. To each other. To each other now. Hold fire. Go deep. Live fast. Die old. Can I die young in your arms? Did you really ever think that you could lose me? You'll never lose me. Dance away. Oh, let's live away. Let's be true to each other. Love me till we find it. Love me till we blind it. Never let your lover dance away. Oh, let's live well. Let's be true to each other. Love me till we find it. Love me till we blind it. Jamie Callum jako gość specjalny zespołu Jazza Nova. Ostatnia płyta Taco, Café Belga i o Kubricku. Czy ty żyjesz w prawdziwym świecie w ogóle jeszcze? Seria Kubrick, ej, zwariowałem od tej pracy. Kiedyś byłem w roli głównej, hej, ktoś mnie wyciął przy montażu, aha. All work, no play. All work, no play. Nie widziałem cię od studni, dosyć mam urlopu, dosyć miałem kłótni. Z czasem stało się i zniknąłem jak Houdini. W międzyczasie obcy ludzie stali się okrutni. Chuj z nimi, zawsze miałem jednakowy wzór dni. Koncert studio i ze studia do wytwórni. Na chwilę w domu nawet nie wieszałem kurtki. Telefon dzwoni, robisz tą reklamę wódki. Dają milion czysto, do ugrania milion trzysta. Ojciec mówi, głupio, gdybym z tego nie skorzystał. Robisz tą kolabo, jakie zwrotki miałbym wysłać. Mówić, moja ulubiona czysta. Zamiast brać hajs, wolę dawać przykład. Reputacji nie odkupi żadna cyfra. Śpiewałbym inaczej, gdybym nie wyprzedał trasy. Albo gdyby jakoś marnie nam się sprzedawała płyta. Moje życie, reżyseria Kubrick, ej. Zwariowałem od tej pracy. Kiedyś byłem w roli głównej, ej. Ktoś mnie wyciął przy montażu, aha. All work, no play. All work, no play. Znów mam w banie i odyseję, znowu sam. W dużej chacie z moją pracą otośnienie. Uśmiech dawno niewidziany, jestem na bieżąco z gniewem. Dla spokoju ducha sobie słucham 2001. Mam pomysłów pełny magazynek. Oni myślą, że ja badam rynek. Zarzucają chłopcom mechaniczność, ej. Główna scena na orężu, patrz jak płynę. Drogi fanie, wiesz, że zawsze będę szczery z tobą. Nie chcę mi się tu biadolić, jak i Filip biedny. Wykleili moje zdjęcie, na nim wielkie logo. Nie zobaczysz przy mnie nigdy butelczyny perły. Nie jestem uliczniak, raczej nim nie będę. Jak mam być uliczniak, żomuś, jak mam bify z Brandem. W głębi serca ciągle jestem Fifi z STM. Co pisał płyty siedząc z ZTM. Kręcę skręt, słucham tych audycji z XFM. W BXL, ziomki mówią do mnie kes, kese. A ja nie wiem. A ja nie wiem. Mówią, że zacząłem tak jak Stanley, ale że zakończę tak jak Patryk Wega. Wszyscy nas kochają, kiedy wygrywamy. Nienawidzą, gdy przytrafi się Senegal. Wczoraj rzucam rapy na nielegal. Dzisiaj Fryderyki, jutro będą fryty, a nie medal. Myślę o tym noc w noc, zanim zasnę. Ogłoszenie, dusza, tak o tanio sprzedam. Ej! Na moje życie, reżyser jak Kubrick. Ej, zwariowałem od tej pracy. Kiedyś byłem w roli głównej. Ej, ktoś mnie wyciął przy montażu. Aha. All work, no play. All work, no play. To być może najważniejszy utwór na nowej płycie Taco Hemingwaya. Za 17 minut będzie 16. Wracamy do płyty, która tak naprawdę premierę ma dopiero 7 września, ale dzisiaj wręczył ją autor osobiście nam w Trójce. I to nam wszystkim. Sosnowski. Czy nie śpię, nie, bo spokojny sen i normalny dzień i wiarę zabrałeś mi też. Na ulicach śmie i w powietrzu tlen, nawet zieleń drzew. Pieniądze zabierasz co chcesz. Wolno, wolę horyzonty. Dom, rodzinę, moi dzieci, krew. Ale jeszcze mam to czego. Zabrać nie da się. Gniew, gniew. Ciemności smak zamiast cudu mam pogardę. Pogardę do cna. Zarabiałem na chleb. Żyłem, kochałem się. Jutra nie mam, bo je ukradłem. Wykiwałeś mnie. Drodzy kłamcy i złodzieje, gdy ucinie pomarłych płacz, kiedy skończą się wybuchy, będę tylko ja. Gniew, gniew. Sosnowski, muzyka, teksty, głosy, gitary, banjo, stopa i tamburyn. Tak kończy się ta płyta. So, ladies and gentlemen, boys and girls, I'm ready to hit the road. I'm ready to start a journey, and I want you guys to go with me. So my pockets are full filled with cash. I got my job finally done. I'm walking streets, so many places to go. I don't want to be all alone. There ain't no war, my waiting for me. You said they want me to wait. I ain't no war, I'm just here to free. Is there some place I could stay? Hey, oh, oh, hey, oh. I've been alone myself to get, but I am loyal. Hey, oh, oh, hey, oh. I've been alone myself to get, but I am loyal. I put my blue sweat on British heels. That long brown and fun tie. My leather jacket and long white scarf. My jeans so blue as the sky. I hit the road with a broken heart. Looking for somewhere to fix it. Well, girl, I don't know just who you are. We'll have some crackers and biscuits. Hey, oh, oh, hey, oh. I'm so to get, but I am loyal. Hey, oh, oh, hey, oh. I bring it on my soul to get, but I am loyal. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. The Hand Luggage Studio, debiutancki album Sosnowskiego, dziś w poprzednich fragmentach w magazynku. Mówiłem, że ostatni utwór dzisiejszego programu też będzie nieprzypadkowy. Oto on. Iwanka Kunywa, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. Dziękujemy, do usłyszenia. Szaleją, szaleją, szaleją.